Yol Geçen. Hazırlayan ve sunan Rahmi Ödül. Herkese merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol Geçen başladı. Gündem Gezi Parkı. Gezi Parkı'na ağaçlara sahip çıkanlara polisin yoğun şiddet kullanmasının ardından patlak veren olayları üzerine konuşacağız aslında ve Deleuze'ün bir lafı da aslında özlü söze dönüştü. İnternet sayfalarına baktığımda her yerde karşıma çıkıyor. İktidar hayatı hedef aldığında hayat iktidara direniş olur. Yaşamak şakaya gelmez diyordu Nazım Hikmet. Bütün işin gücün yaşamak olacaktır diye. Tam da yaşamın şakaya gelmediğini de gösteriyor aslında bu özlü söz. Ve iktidar yaşama normlar gedirirken tepeden ve her şeyi belli bir forma sokmaya çalışırken aslında tam anlamıyla hayatı hedef almıştı ve birdenbire ne olduysa Gezi Parkı'nda yerin ruhu aslında bizimle bağlantı kurdu. Yani Genius Logi, birdenbire bu ruh, doğanın ruhu, yerin ruhu tuhaf bir şekilde herkese bulaştı ve tuhaf bir tinsellik yaşamamıza, spiritüellik yaşamamıza yol açtı. Bu aşkın bir ruh değil, hiyerarşik bir ruh değil, her yatay bağlantılarla aslında hepimizi bir araya getirdi. Ve garip bir duygu, garip bir ruhsallık içinde bir ne diyelim, bir tuhaf bir sevinç de var içimizde aslında. Yani Gezi Parkı ile birlikte bize bulaşan bu Genius Logi, yani yerin ruhu, bizim ruhumuzu da yükseltti. Öyle bir durum yaşıyoruz. Aslında Genius Logi ilginç bir kavram. Hepinizin bildiği gibi Romalıların inandığı bir ruh ama hiçbir zaman yok olmadı. Hep bizimle birlikteydi ve günümüzde aslında örgütlenmeye çalışılan kentler, işte yeryüzü bir anlamda bu yerin ruhunu da yok etmeye yönelikti. Yeryüzünün yerinin üzerine çizen ve her yeri sadece fanus içinde homojen yüzeylere çeviren felaketimsi bir anlayış yaşıyorduk. Yani her şeyi aslında yerden koparmaya yönelik bir takım örgütlenmenin içindeydik. Yerle hiçbir ilişkimiz kalmamıştı. Tam anlamıyla camdan, çelikten, betondan fanuslar içinde, AVM'ler içinde, işte asansörler içinde, evlerimizin içinde yerle ilişkisi olmadan yaşarken birdenbire Gezi Parkı'nın ne diyelim, ağacında, kuşunda, böceğinde saklı olan o yerin ruhu çıkıp bize bulaştı ve bulaşmayla birlikte aslında işte böyle kentimizde ne diyelim, dayanışma, yardımlaşma ruhunun yeniden canlandığını gördük. Ve Gezi Parkı'nda bir mahalle kuruldu. En son iki gündür gidiyorum Gezi Parkı'na. Tuhaf bir mahalle gerçekten. Heterojen unsurlardan oluşan, yan yana gelmeyecek unsurların yan yana gelebildiği, komşuluk ilişkilerinin geliştirildiği, paylaşmanın, dayanışmanın öne çıktığı bir mahalle bu aslında. Gay komşularımız var, anarşist komşularımız var, sosyalist komşularımız var. İşte aklıma gelebilecek her türlü komşunun yan yana bir arada barış içinde yaşadığı bir tür mahallenin ortaya çıktığı yer oldu aslında Gezi Parkı. Yani bu da yerin ruhunun, doğanın ritminin bize nüfus ettiğini hissederek aslında bu tür ilişkiler kurduk. Yer neymiş meğer? Yerle kopmaya, bizi koparmaya çalışan tüm kuvvetlere direnirken yerin ruhunu hissetmemiz muhteşem bir şey. Evet, bir kapsülün içinde yaşamaya zorlanıyorduk. Her yer beton, çelik ve cam. yerle, toprakla, atmosferle hiçbir ilişkimiz kalmamıştı neredeyse. Ve böyle bir ortamda bizler de otobandaki birer taşıta dönüşmüştük. Sürekli birbirine paralel akıp giden ve hiçbir şekilde kesişmeyen, karşılaşmayan taşıtlar gibi otobanda hız yaparken birdenbire bir felaket oldu aslında ve otoban tıkandı. İktidar aslında belki de bu felaketi yarattı. Felaket gibi hayatın üzerine çullandığı zaman hayatta bir dirilişe dönüştü. Ve tam anlamıyla bu otobanın tıkanmasıyla, yani kapitalist neoliberal ilişkilerin bu ya da ilişkisizliğin demek daha doğru olacak. Çünkü ilişkisizliği arttırmaya çalışan bir mekan örgütlenmesi var günümüzde. Özellikle AVM'ler, işte yeni yapılan konutlar kesinlikle birbirimizin karşılaşmasını engelleyen, birbirimizle de buluşmaya bulaşmamı, birbirimizle kirlenmemizi engelleyen oluşumlar. Bu yüzden de Gezi Parkı bir anlamda tüm bu ilişkilerin mekanı haline geldi. Kesişme mekanı, buluşma mekanı, yeni ilişkilerin ortaya çıkma mekanı haline geldi. Janice Lodge yeniden bizle birlikte yerin ruhunu hissediyoruz ve bu yerin ruhuyla birlikte kendi aramızda da yeni ilişkilerin ortaya çıktığını, bir mahallenin kurulduğunu görüyoruz. Cortazar'ın bir öyküsü var. Geçtiğimiz programlarda da yine bahsetmişimdir ama bu öykü çok anlamlı bir öykü. Sürekli hatırlamakta fayda var. Güney Otoyolu diye bir başlığını taşıyan bir öyküsü ve burada bir otoban vardır ve otoban işte bildiğimiz bir otobandır. Araçlar birbirine paralel olarak sonsuza kadar akarlar. Tıpkı gündelik hayatta olduğu gibi, fakat birdenbire yol tıkanır, otoban tıkanır ve otoyol tıkanır ve insanlar arabalarından inerler, birbirleriyle ilişki kurmaya başlarlar, alışveriş kurarlar kendi aralarında ve birdenbire otoban, o akış mekanı, karşılaşmama, ilişkisizlik mekanı birdenbire bir mahalleye dönüşür ve bu mahalle uzun süre otobanın tıkanık kaldığı sürece devam eder ve yepyeni ilişkiler kurulur. Aşklar doğar, komşuluk ilişkileri başlar ama ne yazık ki bu otoban tıkanıklığı uzun sürmez. Sonunda açıldığında tekrar mahallenin parçalandığını ve taşıtların içinde bireylerin yine ilişkisiz bir şekilde sonsuza kadar paralel olarak aktıklarını görürüz. O yüzden çok değerli bir an yaşıyoruz. Gezi Parkı bizim için bir tıkanıklığın yarattığı bir mahalle gibi. O mahallede olmak ve o mahalleye destek vermek gerekiyor. Ve orada olmak gerçekten de insana müthiş bir duygu veriyor. Belki de dediğim gibi bu Janice Lodge'nin Janice Lodge'dir. Yani yerin ruhudur ve bu yerin ruhu gerçekten bizi ziyaret ediyor. Onunla bağlantı kurduk yeniden. Nietzsche yeryüzüne sadık kalın demiş. Bir içkinlik düzlemi olarak içinde hareket ettiğimiz yerin kıvrımlı yapısı, bağrında saklandığı gizli güçlerini kıvrımlar halinde bedenlerimize, ruhlarımıza yayıyor. Açıkçası bunu Gezi Parkı'nda hissedebiliyoruz. Ve bu mahalle tıkanıklığı meselesinin, otoyolun tıkanmasıyla mahallenin oluşması meselesi aslında yine Lucretius'un evren kuramına ilişkin sözüyle de çok ilişkili. Lucretius milattan önce ya da sonra, tam hatırlayamıyorum, 1. yüzyılda yaşamış bir düşünür ve evrenin nasıl kurulduğunu söz ederken şöyle diyordu. Birbirine paralel olarak düşen atomlardan biri yolundan saparsa ve bir atomlar birbirleriyle çarpışırlarsa ve bir dünya meydana gelir. Ve bu dünya eğer kalıcı olursa da muhteşem olur. Tam anlamıyla birbirine paralel akan atomlar, bireyler. Biz zaten birey sözcüğünü biliyoruz. İngilizcesi individual. Yani yine bölünmez demek. Atom da bölünmez demek. Yani atom ve birey sözcüğü de zaten eş anlamlı bir bakıma. O yüzden de bizim çarpışarak oluşturduğumuz bir dünya gibi sanki Gezi Parkı. Küçük bir yer bile olsa genealogy çok büyük. O yüzden de yerin ruhu çok büyük. O ruh herkese bulaştı ve bu bulaşmada sanırım devam ediyor ve devam edecek. Umarım geçici bir ruh olarak yeniden ortadan kaybolmaz. Bu ruhu, yerli kurduğumuz bu ruhu sürdürmemiz gerekiyor. Genealogy ilginçtir. Defile arayıcılarının uykusunu kaçırırmış aslında yerin ruhu. Anadolu'da hala bu inanış sürüyor. Yani genealogy'nin genealogy olarak geçmiyor tabi ama Anadolu'da define arayanlar ve bir defineyi buldukları zaman o defineyi koruyan bir cini görürlermiş düşlerinde önce. Bu kedi, keçi, yılan gibi hayvan formunda belirirmiş cin uykularında ve uykularını kaçırırlarmış. Yani sürekli aslında yere müdahale etmek, yerin ruhunun rahatsızlık vermek bir süre uykuları kaçıran bir eyleme dönüşebiliyor. Gömüyü koruduğuna inanılan bu varlığı uzaklaştırmadan gömüye ulaşması mümkün değilmiş definecinin. O yüzden de muskacıdan yardım istermiş Anadolu'da. Muskacıda cini o yerden uzaklaştırdıktan sonra defineci toprağa kazıp gömüye ulaşabiliyor. Bunlar söylence ama kökleri antik Roma'ya dek geri giden bir söylence. Romalılar da bildiğiniz gibi genealogy dedikleri yerin bir koruyucu ruhu, koruyucu cini olduğuna inanıyorlar. Dinsel ikonalarda genealogy yılanla birlikte tasvir ediliyor çoğu kez. O halde gerçekten de yerin ruhu yeniden Gezi Parkı ile birlikte çıktı ve iktidarın uykularını kaçırmaya başladı. Artık ne formda görünüyor bilemiyorum. Belki de çok gövdeli, çok başlı bir canavar olarak iktidarın uykularına giriyordur, kabuslarına giriyordur. Çünkü orada gerçekten de genealogy çok başlı, çok gövdeli bir canavar şeklinde tezahür etti diyebiliriz. Evet, bir ara verelim. Bugün Rage Against Machine çalacağız. İlk parçamız Wake Up. Feryal'e işaret ediyorum. Wake Up'ı çalacağız. Evet, herkese yeniden merhaba. Uyandırdı bizi Rage Against Machine. Evet, Janis Logi'den, Yerin Ruhu'ndan söz ediyordum. Yerin Ruhu da uyandı Gezi Parkı ile birlikte. Yerlere kötü muamele eden, yerin içinde bulunan, yerle birlikte yaşayan canlıları yerinden söküp alıp başka yerlere taşıyan biyo iktidarın aslında bu tavrına yönelik bir uyanış aslında, yerin ruhunun uyanışı. Tuhaftır, ağaçlarla insanlar aynı muameleyi gördü bugüne kadar. Ağaçları da yerinden söküp bulunduğu doğal ortamından söküp başka bir yere taşıma projesini öneriyorlar bize. İşte bu ağaçlar buradan sökülüp aslında şuraya taşınacaktı diyorlar. Aynı şey insanlara da yapılıyor ne yazık ki. İnsanlar da yerlerinden sökülüp kentin dışına, başka bir yere monte ediliyor ve doğa, ağaçlar ve birdenbire gerçekten ağaçlarla insanlar aynı muameleyi gördükleri noktada da birdenbire doğanın ritmini, bu doğanın içinde bulunan ruhu hisseder olduk ve doğa politik hale geldi ve bizi de politikleştirdi. O yüzden de biyo iktidarın doğayı boşaltma, içindeki unsurları istediği gibi oynama, onların yerini değiştirme, yerinden etme tavrı karşısında birdenbire doğanın ruhu isyan etti diyebiliriz. Aslında Ağustos böceklerinin de böceklerine de çok şey borçlu olduğumu düşünüyorum. Bir gün gazetesinde yazdığım yazıda artık Ağustos böceklerinin sesini, içimizdeki sesini işitmediğimizden söz etmiştim ki artık geri alıyorum. Ağustos böceklerini de işitir olduk. Aslında felsefe ve hayat Ağustos böceklerine çok şey borçlu. Ağustos böceği ve karınca meselinden söz etmiyorum. İlk felsefi düşüncenin ortaya çıktığı Ege kıyılarının arka planını oluşturan Ağustos böceklerinin çıkardıkları seslerden söz ediyorum. Hatırlayın, çılgın gibi hep aynı ritmi çalan böcekler gündelik yaşamın, düşüncenin, duyguların arka planındaki ritmi oluştururlar. Doğanın metronomları adeta Ağustos böcekleri. Arkada bir ritim gibi, hayatın üzerinde çeşitlendiği bir ritim gibi aslında Ağustos böceklerinin sesleri kulaklarımızda çınlar. Zamanı eşit aralıklara bölerek, belki de, yani öyle umuyorum, ilk felsefecilerin kendi doğaçlama düşüncelerini icra etmelerine büyük katkı sağlamışlardır. Doğadan kopmadığımız zaman, o doğanın ruhunu, yerin ruhunu, ritmini hissettiğimiz zaman aslında onunla birlikte etkileşime geçerek müthiş bir senfonik düzlem olarak yayabiliriz yeryüzünü. Baktığımızda aslında bu felsefecilere sanki arkada gerçekten Ağustos böcekleri bandosu çalıyor, hep aynı ritmi çalıyorlar. Ve bu felsefeciler de gerçekten ilk filozoflar, daha doğrusu geleneksel namelerden koparak doğaçlama yapmaya başlıyorlar adeta. Mitolojiye yaslanan geleneksel düşünce namelerinden giderek uzaklaşarak Ağustos böceklerinin ritmi eşliğinde tıpkı bir caz parçası gibi kendi doğaçlama düşüncelerini üretmişlerdir. Doğanın bu ritmi hep eşlik etmiştir düşüncelerine. Zeytin ağaçlarının altında doğanın ritmi eşliğinde kendi doğaçlama partisyonlarını peş peşe birbirine ekleyerek kendi melodilerini yazdılar ve daha sonra gelen felsefecilerin bu melodileri giderek çok sesli hale getirmesiyle herkesin katıldığı düşünsel bir senfoni çıktı ortaya. Doğanın bu ritmini artık işitmiyoruz kentlerde demiştim. Ama birdenbire Gezi Parkı ile birlikte aslında ağacın, çimenin, kuşun, börtü böceğin ritmini yeniden hisseder olduk. Ve ben aslında bu bahar dalları evin arka balkonuna uzanan at kestanesi ağacından doğanın ritmini yeniden öğrenmeye çalışıyordum. Baharla birlikte yapraklandığını, çiçeklendiğini izledim önce. Çiçeklerle birlikte arıların bu ritme dahil olduklarını ve müzikte olduğu gibi kontrpuanlarla ağacın melodisine eklendiklerini gördüm arıların. Ağacı mesken tutan kuşlar ötüşleriyle ağacın sessiz ve derinden gelen melodisine katıldılar. Kargalar, kumrular, adını bilmediğim bir sürü ötücü kuşun namesi. Bunlar görebildiklerim ve işitebildiklerim. Doğanın bir senfonik düzlem olarak yayıldığını söylemişti Üksekül. Üksekül, aslında Üksekül'ü bir Alman davranış bilimci ve hayvan davranış bilimci. Gerçekten ona çok şey borçluyuz. Tüm evrenin hep ayrı dünyalardan oluşan, farklı partisyonlardan oluşan müthiş bir beste, müthiş bir senfonik düzlem olarak yayıldığını söyleyen ilk kişiden biriydi. Göremediğim ve işitemediğim milyonlarca canlının at kestanesi ağacının ritmine kendi partisyonlarıyla eklenmesiyle ortaya çıkan müthiş melodiyi hissedebilecek bir duyarlılığa çok ihtiyacımız var. Umarım Gezi Parkı gerçekten de bu doğanın ritmini, o ağaçların altında göremediğimiz, işitemediğimiz milyonlarca canlının kontrpuanlarla birbirlerine eklenmesiyle oluşturdukları o senfonik düzlemi işitebileceğimiz bir zemin olur Gezi Parkı ve burada gerçekten bizim tekrar yerin ruhuyla ve birbirimizle ilişki kurabildiğimiz bir mahalle ruhunun yeniden canlandığını görebileceğiz ve bu mahalle ruhunu da sürdürmemiz gerekiyor. Bu arada dün Gezi Parkı'nda serbest kürsü kurmuştu insanlar. Herkes çıkıp istediğini söyleyebiliyorlardı. Tuhaf şeyler oluyor Gezi Parkı'nda. Yaşatmalıyız diyorum Gezi Parkı'nı. Çünkü doğanın ruhu orada ve o bizimle gerçekten ilişki kurdu. Ve doğanın, evrenin o senfonik düzlemini işitebileceğimiz bir mekan haline geldi. Ve bu nameler yayılıyor. Ve bu nameleri işitmek için insanlar gerçekten tüm algı kapılarını açıyorlar gibi geliyor bana. Evet, bir ara daha vereyim. Yine Rage Against Machine çalıyoruz. Hafif, yumuşak, güzel bir parça dinleyelim. Beautiful World ve bu doğanın ruhunu işten güzel insanlara gitsin. Evet, Beautiful World, Rage Against Machine. It's a beautiful world we live in, a sweet romantic place, beautiful people everywhere, the way they show their care makes me want to say, it's a beautiful world. Yeah. Evet, herkese yeniden merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol Geçen yoluna devam ediyor. Yol Geçen Gezi Parkı'nda Janice Logie'yi hissediyor ve onun hissettiklerini hissettirmeye çalışıyorum. İnsanlar gerçekten de neoliberal kışkırtmalarla birlikte giderek kendi üzerlerine kapanmaya başlamıştı ki birdenbire Gezi Parkı'nda tekrar birbirimizi fark ettik. Tekrar ağaçları fark ettik, çimenleri, börtü böceği fark ettik. Ve bu spiritüellik, bu tinsellik bizi birbirimize bağladı. Ve bu bağlayış ve bu bulaşma giderek de yayılıyor. Bu çok güzel, çok keyifli gerçekten. Metalardan oluşan yapay bir doğanın içinde hareket ediyorduk. Elimizden gelse doğanın kuvvetlerini en azından hissedebileceğimiz, rüzgarını, nemini hissedebileceğimiz atmosfere bile çıkmayacaktık. Hatırlayacaksınız, billboardlarda ne diyordu bizim ağzımızdan konuşan bir yapı firmasının reklamı? Bir asansörle evden alışveriş merkezine inebildiğim bir ev hayal ediyorum. Ve hayallerimizi belirleyen çağın ne diyelim, ona da çağın ruhu diyelim. Bu çağın ruhu yalnız hiyerarşik bir ruhu. Janice Logie gibi yani yerin ruhu gibi, doğan ruhu gibi yatay bir ruh değil. Çünkü buradaki orada yaşadığımız deneyim gerçekten de yatay bir şekilde bizi birbirimize bağlayan bir tuhaf bir ruh hali var. Ve bu da gerçekten de Janice Logie'nin yeniden uyandığını hissettiriyor bize. Ama çağın ruhu gerçekten de tam tersi, hiyerarşik bir ruh ve aramızdaki her türlü ilişkiyi, her türlü bağlantıyı koparmaya çalışan, bizi ilişkisiz varlıklar, atomlar haline getirmeye çalışan bir ruhtu. Ve bu ruhun yapıları da gerçekten böyleydi. Bir asansörle evden alışveriş merkezine inebildiğim bir ev hayal etmeye zorluyordu bizi ve zorla da biz de bunu hayal ediyorduk. Fakat nedir bu anlayış aslında baktığımızda? İşte bu kapatma, bu doğadan, bu atmosferden kopma olayı, yapay olarak iklimlendirilmiş evler, AVM'ler, asansörler, otomobiller içinde hareket ederken buluyoruz kendimizi. Havaalanı, ikinci boğaz gibi çılgın projelerle doğanın senfonik melodisi bir çırpıda yok edilirken yerine adeta Mars uzay üssü gibi yapay ortamlar inşa ediliyor. Sanki dünya, yeryüzü yaşanmaz hale gelmiş, zehirli gazlardan oluşan bir atmosfer içinde yaşıyormuş gibi durmadan biz yapay olarak iklimlendirilmiş mekanların içine tıkmaya çalışan bir anlayış görüyoruz. Ve bu anlayışta çağın ruhu, hiyerarşik, ilişkilerimizi koparmaya yönelik bir ruhtu. Ama bu tam da burada gerçekten doğanın ruhu, yani yerin ruhu Janice Logie bizi tekrar birbirimize yatay olarak bağladı ve tuhaf bir spiritüellik yaşatıyor. Ve bu spiritüelliğin de, bu tinselliğin de süreceğini umuyorum. Doğanın ritminden kopan insan haliyle metaların ritmine kaptırıyordu kendini. İçi durmadan tasarlanan metaları arzulamak üzere yeniden ve yeniden biçimlendirilen insan haliyle doğanın ritmini de, içindeki Ağustos böceğini de, kalbinin sesini de işitemiyor. Fakat birdenbire gerçekten tüm bunlar işitilir hale geldi. Ve artık belki de Ağustos böceğinin o ritmini yeniden işitmemiz mümkün ve bu ritmi işiterek onun üzerinde özgürce doğaçlamalar yaparak birbirimizin bestelediği parçaları birbirine ekleyerek aslında müthiş bir senfonik düzlem olarak kurabiliriz yeryüzünü. Bir doğaçlama, bir caz parçası olarak ya da isterseniz bir senfonik bir parça olarak ne derseniz deyin. Ama altta Ağustos böceklerinin bandosunu unutmayın. O ritmi, o içimizdeki ritmi mutlaka hissetmeliyiz. Bu ritim aynı zamanda ağaçların ritmine, böceklerin, kuşların ritmine de eklemlenerek, ya daha doğrusu kontrol puanlarla eklemlenerek her yeri saran bir ritim ve biz ancak bu ritimle birlikte devinirsek, hareket edersek yeryüzünü yaşanabilir bir hale getireceğiz. Gezi Parkı'nda en azından Ağustos böceklerin o ritmini işte biliyoruz. Küresel ısınma var ve bu artık kaçınılmaz bir şekilde dünyayı felakete götürüyor hepimizin bildiği gibi. Çünkü iktidar hayata karşı müdahalede bulunuyordu ve hayata karşı müdahale zaten hayatı yok etmeye yönelik bir müdahale demekti. Fakat bu küresel ısınma gerçekten de tehlikeli boyutlara giderek ulaşacak. Ancak biz ilişkilerimizde küresel buzlanma yaşıyorduk, küresel soğuma yaşıyorduk gerçekten de. Doğanın birbirine eklenen partisyonları yerine toplumsal sınıfları ayrıştıran ve ilişkisizliği arttıran buzdan kalıpların içinde dondurulmuş halde bekliyorduk. Açıkçası böyle bir ilişkilerimizde bir küresel soğuma olduğunu görüyorduk açıkçası. Yani hepimiz ilişkisiz bir ortam içinde bulunuyoruz ve buz kalıpların içinde donmuş halde bekliyorduk. Çok ilginçtir. Çinli sanatçı Wang Jin'in 1996 yılında Çin'in bir kentinde yaptığı bir bir performans, bir yapıt aslında tam da bu küresel buzlanmayı ifşa eden bir yapıttı. Wang Jin, yani Çinli sanatçı, 96 yılında yeni ve büyük bir alışveriş merkezinin dışında inşa ettiği buz duvar. Buz çağında yaşadığımızın bir göstergesiydi adeta. Evet, tam önüne, alışveriş merkezinin önüne bir buzdan bir duvar inşa ediyor Çinli sanatçı ve içine duvarın aslında metalarla, lüks tüketim mallarıyla dolduruyor. Yani gömülü halde buzun içinde lüks tüketim malları duruyordu. Ve insanlar bu metalara, lüks tüketim mallarına sahip olabilmek için her yolu deneyerek buzu parçalamışlar bu performans sırasında. Düşünmek lazım burada. Gerçekten metalara ulaşabilmek için buzu parçalıyoruz ama buz kalıpları içinde dondurulmuş bedenlerimizin buzunu çözmek ve ilişkiye girmek için aynı çabayı göstermiyoruz oysa. Ama yine bir ama demek lazım. Gezi Parkı gerçekten de buz kalıplarının eridiği, bedenlerimizi saran buzların parçalandığı bir ortama, ilişkisel bir ortama dönüştü diyebiliriz. Ve hakikaten artık kendimi rahat hareket edebilir hissediyorum ve ruhum çok yükseklerde diyebiliyorum. Evet, bir ara daha verelim. Yine Rage Against Machine, Settle for Nothing. Father's eyes. Yes, I dwell in hell, but it's a hell that I can grip. I tried to grip my family, but I slipped to escape from the pain in an existence mundane. I got a nine, a sign, a set, and now I got a name. Green light writing on the wall. Genocide! you now. We'll settle for nothing later. We'll settle for nothing now. And we'll settle for nothing later. Evet, herkese yeniden merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol geçen Gezi Parkı'nda diyebiliriz. Evet, yerin ruhundan söz etmiştim. Yerin ruhunun uyandığından, yerin ruhu yani Genius Logi onca çabalara rağmen yok etmeye, yoksa ortadan kaldırmaya, yerleri yok etmeye yönelik onca çabadan sonra aslında yok olmadığını, Gezi Parkı'nda saklandığını gördük. Yani Gezi Parkı'ndaymış meğer yerin ruhu Genius Logi ve o yerin ruhu bize bulaştı. Bize bulaştı ve belki de burada Boyce'u, Joseph Boyce'u da anmak gerekiyor. Joseph Boyce da sanat yapıtı olarak toplumsal organizmadan söz eder. Belki de bu Genius Logi yani yerin ruhu bir sanat yapıtı olarak toplumsal organizmanın nasıl inşa edileceğinin bir enerjisi, bir gücü olarak aslında aramızda, içimizde yatay olarak uzanıyor. Joseph Beuys, Alman sanatçı, Fluxus sanatçısı bildiğiniz gibi. Herkesin katıldığı, birlikte inşa edilen toplumsal bir heykelden söz eder. Ve herkes burada bu heykelin mimarıdır. Biçimi sürekli değişen ve bir süreç olarak beliren toplumsal heykelin mümkün olacağını söyler ancak Joseph Beuys. İktidarın biçim dayatmalarının aksine katılarak, birlikte karar alarak kuracağımız bu toplumsal heykelin özgürlükçü, demokratik ilkeler doğrultusunda ortaya çıkacağından emindir Beuys. İktidarın bir kumaş gibi birbirini dik kesen ipliklerle dokuyarak geometrikleştirdiği, parsellere ayırdığı hayatı keçeleştirerek tıpkı göçebelerin uzamdaki her yöne doğru savrulan hareketi gibi tüm parselleri aslında aşmamızı, tüm parselleri yıkmamızı önerir. Beuys'un kumaş, aslında Beuys ilginçtir. Beuys keçeyi çok sever ve giysileri de keçe kullanır. Şapkası keçedir. O yüzden de Beuys deyince keçelerin hem malzemesi, pardon, göçebelerin hem malzemesi hem de mekanı olan keçeyi anmadan geçmemek lazım. Çünkü Gezi Parkı da bir kumaş olarak değil. Çünkü kumaş tam anlamıyla birbirine dik kesen iki iplikten oluşmuştur. Biliyorsunuz biri atkı, biri çözgü. Tam da yerleşiklerin geometrik mekanını andırır aslında kumaş. Oysa Joseph Beuys'un yani bir sanat yapıtı olarak toplumsal heykeli inşa etmeyi öneren, herkesin katıldığı, yatay olarak katıldığı ve herkesin mimarı olduğu bir toplumsal heykel olarak aslında toplumdan söz eden Joseph Beuys'un keçe giymesinin mutlaka bir önemi vardı. O da keçenin aslında bir göçebe malzemesi olmasıydı. Ama göçebelerin sadece malzemesi değil, keçe aynı zamanda göçebelerin mekanıdır. Çünkü kumaş birbirini dik kesen ve parselleri ayıran bir mekan olarak uzanır. Ama keçe, her liflerini hatırlayalım, keçenin lifleri her yöne doğru uzanır ve müthiş kesişmeler, beklenmedik kesişmeler yapar. Tam geometrik bir mekan değildir ve tam da Gezi Parkı aslında ilişkilerin keçeleştiği, çok farklı türden kesişmelerin, karşılaşmaların, buluşmaların olduğu bir mekana dönüşüyor diyebiliriz. Aslında Joseph Beuys Keçe ile ilişkisinin başlangıcı olarak İkinci Dünya Savaşı'nda uçağının düşmesi gösteriliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda uçağı Kırım'da düşer ve kendinden geçmiş halde onu göçebe Tatarlar bulur. Şöyle diyor, hatırlıyor Joseph Beuys, Voda yani su diyen sesleri, sonra keçe çadırlarını ve yoğun keskin peynir, yağ ve süt kokusunu hatırlıyorum. Yeniden ısınmasına yardım etmek için bedenimi yağla kapladılar ve sıcaklığını koruması için keçeye sardılar. Evet, Beuys bunları hatırlıyor. Keçeye yağla sarılmış, yağla kaplanmış ve keçeye sarılmış bir beden yeniden diriltiyor aslında. Bunu yeniden diriltiyor Beuys'u. Keçe bir anlamda da bedenini bir rahim gibi sarıyor ve bu keçenin içinde Beuys yeniden doğuyor. Bu yeni yaşantısında göçebelerin keçesiyle birlikte yaşamaya başlar. Pek çok performansında keçe kullanmıştır. Gündelik hayatında keçeden yapılmış bir takım elbise ve şapka giyer. Evet, kumaş ve keçe. Kumaş birbirini dik kesen ipliklerden oluşmuş geometrik ve satranç tahtasını andıran bir düzlemdir. Eğer mikroskopta bakarsanız ya da dikkatli bakarsanız kumaşı bu dokusunu çok net olarak görürsünüz ve fazlasıyla yerleşiklerin ızgara kent planını andırır. Tüm koordinatlarıyla tanımlı bir yeryüzü parçasını, bir satranç tahtası üzerindeki taşlar gibi bireylerin rollerini, işlevlerini, hareketlerini belirleyen bir zemin gibidir. Kumaşın dokusu yerleşiklerin yeryüzünü parsellere ayırmasıyla ve dolayısıyla mülkiyet ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla örtüşmektedir. Bireyler artık kendilerine ayrılan ve yasaların izin verdiği yolları izlemek zorundadırlar. Bir bakıma ızgara kent planı üzerine bizler de birer satranç tahtasındaki taşlar gibiyizdir. İşlevlerimiz belirlenmiştir. Hangi yöne hareket edeceğimiz kesin olarak kurallara göre belirlenmiştir. Bu yüzden çok fazla hareket etme imkanımız yoktur. Her hareketimiz kontrollüdür. Ama birdenbire keçenin mekanına, yani göçebenin hem malzemesi hem de mekanı olan keçeye geçtiğimiz an aslında burada müthiş bir devinim, hareket özgürlüğü çıkar. Artık her yöne doğru hareket edebilirsiniz. Hiçbir hareket kısıtlaması yoktur. Müthiş kesişimler olur, müthiş bulaşmalar olur ve burası belki de Gezi Parkı'dır diyebiliriz. Kentin diğer alanlarındaki iktidarın dokunmaya çalıştığı kumaşın karşıtı olarak Gezi Parkı ilişkilerin çoğaldığı, çoklu ilişkilerin, beklenmedik ilişkilerin ortaya çıktığı bir keçe olarak duruyor gündemde ve o keçenin de sürekli keçeleşmesine katkıda bulunalım. Oradan çok güzel şeyler çıkacak ve bu arada da yerin ruhunu, Janis Luji'nin aslında tüm bunlara neden olduğunu, ilişkilerin keçeleşmesine yol açtığını da unutmayalım. Evet, bir ara daha verin, bu son aram olacak. Rage Against Machine'den son bir parçamız gelsin. Township Rebellion. Why stand on a silent gonna take. Evet, herkese yeniden merhaba ve son kez merhaba. Artık programın sonuna geldik ama şunu söyleyeyim. Yerle tüm ilişkilerimiz kopartılırken birden küçücük bir doğa parçasında, yani Gezi Parkı'nda gizlenen yeryüzünün ruhu, yani Janis Luigi bizimle temas kurdu. Onu hissettirdi bize ve bu yerin ruhu gerçekten de belki de Joseph Beuys'un sözünü ettiği, herkesin katılarak herkesin mimarı olduğu bir toplumsal heykele yol açacaktır. En azından bunu hissedebiliyoruz. Peki, herkese iyi haftalar, iyi günler diliyorum. Feryal'e çok teşekkür ediyorum teknik masada. Ayrıca bizi dinleyen, destekleyen herkese sevgilerimi gönderiyorum. 15 gün sonra buluşmak üzere. Hoşça kalın. Yol Geçen. Hazırlayan ve sunan Rahmi Ödül. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41